No, rupes soittamaan vaan kiertoon, niin mä tuun mukaasti jossain vaiheessa, katsotaan. Where you going with that gun in your hand?